azan dikumandangake ing musala langgar lan masjide. Rino wengi esok sore kono lan kene ngajak umate enggal-enggal nindak no sholate. Nabi kita sampun ngendika wonten hadis kanthi pertelo sapa kang bisa nindakno salat jamaah ing saben dina bakal oleh hikmah limang werna. Ya Rasulullah, salamun alaihi, salamun alaihi, ya Rabbi Asyafi wa Daraji, wa Daraji. Fakir ing donyane kapindone selamat ing kubure kaping telune besuke nampa cathetan amale dhewe kelawan asto ingkang tengene. Papat nguwot sirat kaya kilat lima mlebu swarga tanpa hisab. Para muslimin muslimat jo ninggal sholat supaya urip bisa selamat dunia lan akhirat. Wa Daraji, wa Daraji.